Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var The Killers When You Were Young i radioresepsjonen. Hei og velkommen! Og her lekkere smekkere Emma, og lekkere smekkere Emma. Husker du det, gamle gode Howard, ja. Howard the Duck? Ja da, jeg husker han hadde mye morsomme rekvisitter som hadde navn i dette studio. Ja, Howard var jo en legendarisk fyr i P3, sluttet for mange år siden, og hadde Howard-programmene sine, hvor vi fant ut at alle tingene han omgav seg med i studio fikk et navn etter hvert. Ja, det var sånn at i begynnelsen så var det bare lekkere smekkere Emma faksmaskinen som man fikk et forhold til. Men etter hvert så var det tydelig at never change a winning team. Ja. Don't change horses in midstream. Så han fortsatte å kalle opp ting. Jeg husker at det var sånn Penn, Petter, postkassen Kåre. Nei, det var råe blåe Kåre, tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg faktisk var postkassen. Telefonen var det kanskje. Ja, Men han død nå? Nei, han ikke død, Bjørte Perl. Han jobber i beste velgående, fortsatt med radio. Han jobber i beste velgående, ja. Han lever beste velgående, og han fortsatt yrkesaktiv, i motsetning til deg, Bjørte, som slentrer innom NRK en gang om dagen, og har det du vil kalle et godt radioprogram, nemlig radioresepsjonen. Showing! Party on wine! Party on god! Party time! Excellent! Excellent! Yes, radioresepsjonen på plass, og jeg føler at nå begynner det liksom å sitte. Begynte litt sånn nede på mandag med lavtrykk og så videre. Mm-hmm. Det har bedret seg betraktelig, og vi har fått litt kaffe innabords, vi har spist en god lunsj, og vi her for å underholde våre lyttere frem til klokka blir to. Mm. Woo! Au! Yeah! Yeah! Det blir gøy! Vi skal ha radioresepsjonens postkasse. Postkasse i dag, og det betyr at du kan spørre radioresepsjonen om hva som helst, og det kan være alt fra ting du lurer på innen vitenskap, forskning, kultur, ja, hi-fi, medmenneskelighet, teknologi, følelser, krig, medisin. Mm. krig og medisin, krigsmedisin, ja. Ja, og hva som helst. Eller om personlige ting om oss, kroppslig, eller om NRK. Hva som helst. 1987, kodord resepsjon. Eller rr@nrk.no. Ja, dessuten så skal vi ha et innslag i dag som du har laget, Børte, for en stund siden. Mm. Som var et slags kunstprosjekt du gjorde for P2, var det ikke det? Det stemmer. Ja. P2 sammen med NRK Drama og... Ja, det var et såpass stort, omfattende kunstprosjekt dette her, at det var faktisk også sponsorer inne i bildet. Jeg stopper deg der, jeg. Lurt. Vi kommer tilbake til det litt senere, Bjørte. Ok. Du trenger ikke bruke en halvtime på å forklare det nå, når vi skal spille innslaget senere. Nei. Og så skal vi besøke Holmlia Folkehøyskole i dag også. Ja, det et pilotprosjekt, eller en pilotforsøk av en folkehøyskole som prøver å ta vare på den afroamerikanske forstadskulturen i USA. Nei, afriafrikunske. Neida. Fint, da alt på plass. Guttene glade, og håper lytterne våre det også. Send oss gjerne meldinger, 1987 kodeord resepsjon. Som jeg sa, koster 3 spenn. Hva med deg, Steiner? Hva med meg? Du glad? Vet du hva, jeg uber-happy. Brystvortene mine som morellsteiner. Jeg så klar nå. Vi skal høre Lorenzo, norsk band. Dette Late Night Déjà Vu. Radioresepsjonen. Lorenzo var dette med Late Night Déjà Vu i radioresepsjonen her på P3. Det Bjarte, Nalenbro-ekspert, gammel like Kjøstheim, som er på plass i sin sorte t-skjorte. Hei. Ja, hei. Vi sier hei en gang til. Velkommen. Takk for det. Og så det Tore, linseprinsen. Hva det du for noe igjen? Bengern. Pingla. Sagen. Hei. Hei, hei. Steinar, tjukken, sexylubben. Sagen. Hei. Hei. Hei. Vi skal dele litt med lytterne om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg sier 24 timene fordi det enklere å si enn de siste 23 timene. Det virker som mange lyttere mener at det feil å si de siste 24 timene, ja. Men vi snakker om hva vi har gjort de siste 24 timene uansett om det riktig for dere eller ikke. Ja, det tar vi rennafart og driter i hvis dere synes at det feil. Mm. Faktisk, akkurat så streng må jeg være. Og vi kan begynne med... Du pleier til å si ta rennafart og drit i vinkel. Ja. Jeg tror det akkurat det ordtaket det moderniserte seg rundt begynnelsen av 80-tallet. I didn't know. Nei, vinkelgreiene, det sånn... Ingen som skjønner det. Ingen som skjønner det. Nei. Ingen som driter i vinkel, det? Nei, ikke egentlig. Nei. Bjørte Paul, ja. Lyst til å dele noe fra ditt liv? Ja, i går gjorde jeg noe som jeg aldri har gjort før. Oi! Applaud me. Ja, we applaud you allerede, selv om jeg ikke helt vet hva du skal snakke om. For jeg har kjøpt elgkjøtt. Neida! Oi! Hoa! og det har Tore Steinar Sagen også gjort. Ja, det stemmer. Ja, men du har rett og slett vært og skjært i en elg. Ja, jeg tok på meg oppgaven å partere deler av denne elgen, skjære store kjøttstykker, stappe de i poser, pakke de inn i aluminiumsfolie, stappe de i frysen. Så det holdt jeg på med i hele går. Ja. Helt til langt på natt? Til langt på natt. La meg halv tre i natt. Oi, det var sent. Takk skal du ha. Blodig og jævlig gikk du til sengs i ditt linklede. Mm-hmm. Det var grusomt vanskelig å få elgblod av hendene. Ja vel. Ja, var det sånn, sånn som fra den romanen Intet nytt fra Vesterfronten at du stadig vekk måtte opp og vaske deg? Kom på det nå. Har du lest den? Nei. Hvorfor er du ikke romanen? Du leser romanen, eller sånn? Har du begynt å lese romanen? Så intellektuell å lese. Intet nytt fra Vesterfronten. Jeg trodde du mente at romanen er død for filmen har kommet. Hva skjedde, har du litt internytt fra Vestfront? Jeg mener egentlig det. Jeg mener at romaner er litt oppskrytt i forhold til film, for film er jo så mye mer for seg gjort. Det er flere mennesker involvert, og det er en større kunst på mange måter. Det er ikke bare redaktøren på fattet, liksom. Nei, men i hvert fall denne karakteren i internytt fra Vestfronten, han har da blod på sin ener etter første verdenskrig, og må stadig vekk stå opp midt på natta og vaske seg på henne. Og føler du det på samme måte som denne karakteren fra internytt fra Vestfronten, Bjarte Perl Kjøstheim? Nei, jeg fikk det av med en grundig vask. Er du bedre enn han fyr fra Intet fra Vestfronten da, Bjørn? Nei, men såpeproduktene har kommet fra Lilleborg, har kommet mye lenger enn de hadde under Første verdenskrig. Bruker du bare Lilleborg når du bruker såpeprodukter? Ja. Altså, jeg vasker meg selv, jeg vasker huset mitt med Lilleborg-produkter, og ja, dette er egentlig en reklame for Lilleborg. Alt fra Lilleborg, ja, de lager ganske mye. Ja. Mm. Ja, men så bra. Jeg gleder meg til å få det kjøtt i hus. Ja, du skal få det i ettermiddag. Ja, det blir gøy å ha. Jeg har aldri hatt elg før. Nei. Den er død nå, altså. Ja, kjempefint. Kjempefint og klart å drepe i hvert fall. Mm. Har du hatt elg før? Ja. Ja. Har du hatt elg før, Tore? Aldri hatt elg før. Nei. Ok, Tore, skjedde noe sprøtt i ditt liv? Ja, jeg foregrep begivenhetene noe i går. Jeg gikk til anskaffelse av en helt ny almanakk. Jeg kjøpte, ja da. Allerede nå? Nei, det er mye applaus i programmet i dag, men det får så være. Kommet en god almanakk som er litt mer hendig størrelse enn den jeg har fra før, som er i A5-format. Nå har jeg kjøpt en som er omtrent halvparten av den, og mye tynnere. Hva slags A er det, vet du? Det tipper jeg da må være A6, det da. Er ikke det sånn det fungerer da? Jeg er ikke så bevandret i A-verden. I papirmiljøet? Nei. Nei. Jeg aner ikke, men så flott da. Ja, jeg har jo da en greie med at jeg klarer ikke å legge frem en almanakk. Jeg synes almanakk kanskje er noe av det vakreste som finnes. En av de mest estetisk flotte tingene som finnes her i verden. Mm. Så jeg begynte med en gang å fylle inn navn og nummer og sånn, selv om det er over 3 måneder. Til jeg skal begynne å bruke den. Ja. Men du har allerede fulgt inn gebursdagen min i 2008. Ja, det har jeg faktisk. Men jeg må bare si at en ting om denne almanakken er jo sånn at det er sånn Moleskine, eller hva det heter for noe. Moleskini, eventuelt. Usikker på navnet. Men i hvert fall så står det inne der sånn, en liten booklet som følger med, og der står det at blant annet Van Gogh og Hemingway og sånn har brukt da denne type almanakk, ja. Og det er litt stas at du liksom bruker samme almanakken som disse store gutta her. Jeg ville aldri brukt noe annet enn Van Gogh. Nei. Er det Atlas i almanakken? Nei, det er ikke Atlas. Det er ikke gateregistrerer, som i byalmanakken. Nå har GPS-en kommet, og trenger vi strengt at ikke Atlas i almanakken. Nei, det er sant. Nei. Personlig, hvis jeg kan dele noe fra mitt eget liv. Ja, selvfølgelig. Begynte å skulle fyre hjemme i min lille peis i går. Den er ikke så liten, nå må du ikke være beskjeden. Ja, den er ikke så stor heller, men man trenger egentlig peisoppvarming i denne loftsleiligheten jeg bor i. Ja, du trenger vel egentlig en litt stor peis, du sier. Ikke klart mer nå, jeg er ferdig med det. Men jeg vil si at det var veldig vanskelig, og det røykla hele leiligheten, og røykalarmen gikk da mange, mange ganger. Du hadde til og med ask i håret, bare sånn 5 minutter før sending i dag. Du skulle sett meg i går og så ut som askungen. Litt som så du grevde i asken. Jeg hadde ask over hele meg. Måtte du stå på og vaske deg flere ganger om natten, sånn som han i siste nytt fra Vestfronten? Nei, det måtte jeg ikke, for det var blod han vasket av hendene sine, fordi han hadde drept så mye folk. Ok. Mener jeg husker. Men det var skikkelig dritt, og hvis du har noen tips til hvordan jeg kan fyre uten at det oser noe inn i helvete, så send oss gjerne en melding. 1987, kodord og resepsjon. Dette er AHA! Radioresepsjonen. AHA! Stay on these roads i radioresepsjonen på P3. Både Tore og jeg har jo gått på Holmlia ungdomsskole. Det stemmer. Ja, det er et flott sted å være, et spennende sted å lære og så videre. Ja, nå blander du egentlig med Toppåsen barneskole, som ligger litt øst for Holmlia, men det stemmer nok ganske bra det. Ja, men Holmlia skole er et arkitektonisk vidunder, en av få ungdomsskoler som faktisk ser flott og staselig ut. Du tenker på et av de 7 underverker her på jord? Ikke på jord, men i Oslo-området i hvert fall. Ok. Og en av de mest interessante skolene på Østlandet. Mm. Uansett, så skal vi til Holmlia Folkehøyskole, som er en nyetablert skole, Tore. Ja, den ble opprettet i 2005 i et forsøk på å bevare den amerikanske forstadskulturen, som ja. Er farget svart av menneskene som bor der. Hva sa jeg nå? Ja. Unnskyld, rettelse. Altså, ja. Det er en farge... en farget forstad. Du tenker på at det bor afroamerikanske mennesker der, tenker du på? Det var budskapet mitt. De har en kultur. De har en kultur, og den prøver Holmlia Folkehøgskole å ta vare på. For det er det ingen andre folkehøgskoler som gjør. Jeg har intervjuet to av elevene som går på denne skolen. Og det skal være jenter? Det er to jenter som går der og... det er ikke sikkert alle skjønner det, men det er to jenter. Jeg har laget en montasje av det. Vi kan høre hvordan det høres ut. Kan ikke gjøre det? Aha, siste. Aha, girl. Jeg heter Sjolanda. Oh, girl. Jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. For sure. For sure, girl. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005, og er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. For sure. Og her på Holmlia Folkehøgskole så lærer vi blant annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesål, fritering av kylling og rastafløtting. I dag så skal Monique og jeg på filmklubb, for i dag er det Røter-marathon. Alle episodene med velutstyrte Kunta Kinte. Hey, motherfucker, hvordan vet du at Kunta er velutstyrt assist da? Jeg kjenner en som, du vet... Glem the show, din faen ikke! Kan ikke du kjøre, Monique? Jeg er helt ør i hodet. To timer crack-verste for kjøp. Ja, så klart jeg kjører. Det er min Honda. Det er min Honda. Ey, bitch, nigga, jeg fikk den Hondaen av Papa Dio. What the fuck, jeg fikk den Hondaen av Papa Dio, nigga. Hva alt rotet som ligger i baksettet her, da? Det gamle Kentucky Fried Chicken boksa, for sure, sister. What the fuck, hva tror du Papa Dio synes om at du griser ned bilen, altså? Det vår Honda, fat bitch. Shit, det får dra på, my god, that's a motherfucker. Hva tror du King, motherfucker? I'm gonna have a dream, motherfucker. Hey, Milky Face! To billetter til Kunta Kinte Show, please! Ja, du tenker på den Røttermaratonen. Talk to the head! Er du døv eller Caucasian boy? Røttermaraton, for sure! Ja, det er dessverre utsolgt. Vi har bestilt, vi. På hvilket navn? Sjolanda. Nei, jeg finner ikke noe her, altså. White bitch! Host opp to billetter, eller så interracial gangbanger vi, ass! Ja, det er dessverre ikke noe jeg kan få gjort med det. Bitch, Rosa Parks! Apartheid, motherfucker, bombers, blokker! Greit. Jeg skal se om jeg kan få satt opp to klappstoler bak oss i salen, da. Bra jobba, elveblest, Tryne! Malcolm X har vært stolt av deg, bitch! Siste. Bitch, det er den beste kvelden jeg har hatt på lenge, ass. Talk to the hand, da. Vi tar på store herdeskjorter og koker litt te og fyrer opp crackpipa, siste. For sure, han. Vi tar av stasjet ditt i dag, ikke sant? Du røker på meg i går, black bitch. For sure, det gjør du ikke, nigga, bitch. Fuck you, Black Panther. Fuck you, Black Panther. Fuck you, Black Panther. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Shakira, Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie i Radioresepsjonen på P3. Hei. Hei. Hei. Og vi har fått inn, jeg vil si, en helt uhorvelig mengde med tips på hvordan det ikke skal ryke da, når jeg fyrer opp min peis hjemme. Og dette takker jeg veldig for. Veldig stort engasjement. Jeg var ikke klar over at peis var så sinnssykt inn iblant den unge generasjonen i Norge. Nei, det er tydelig at det er populært. Jeg var ikke klar over at det var så mye ting å ta hensyn til også, når man fyret i peis eller peisål. Jeg trodde jo egentlig at det var å ta et avisoppyr, slenge inn, så slenge noe tynn ved oppå, og så tjukker oppå, og så var vi i gang. Sånn var det i hvert fall i gamle dager, om ikke jeg ikke husker helt feil. Men det er mange som har sagt, du må ta avispapir og brenne liksom opp i pipeløp og sånn, så du får varmen og sånn. Det har jeg prøvd. Og, det er ja, også men... noen som har foreslått at du skal koble peisen eller ovnen til pipa. Ja, da, veldig morsomt. Jeg har jo selvfølgelig det. Det er ikke jeg som har installert peisen. Peisen var der fra før. Så, jeg mistenker at det kanskje er et rede da, opp i pipa der eller noe sånt. Så dette her skal jeg finne ut av, og skal ringe feirvesenet, er det det heter? Ja, eller feirforbundet kanskje? Feirforbundet, ja. Ja, alt etter sånn. Interesseorganisasjonen for feire, kan man ringe. Vi skal ha... Jeg skriver den på lista for stand-up, ja. Gjør det. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Stemmer. Og vi går rett på et spørsmål her fra Henrik. Det er litt sånn underbuksa orientert, men det får heller gå. Hei, Henrik. Hei, Henrik. Hvis man fiser ute uten bukser og, ja, bukser og bukser, når det kaldt, kommer det røyk da når man puster? Det må jeg bare si at det et spørsmål jeg har lurt fryktelig mye på selv, for det jo så sjeldent man har anledning, og temperaturen så passende at man kan prøve å slippe en vind, som du sier, Bjørte, utendørs, for å se om det da ryker, men jeg kan jo ikke forstå annet enn at det ikke skal gjøre det. Det jo samme temperatur som når man puster, og man puster jo på en måte bare andre veien. Ja, jeg tror jo det mer, på mange måter mer fukt i det man puster ut gjennom munnen. Det har du rett til, sikkert. Men jeg har prøvd å sjekke dette her når, jeg har vært, når det har vært beinkaldt og prompe ute, faktisk. Jeg har gjort et lite eksperiment for meg selv. Ja, Og jeg ser ingenting. Jeg snur meg bak, der ser jeg bak. Du klarer ikke å snu deg helt bak, du Steiner, gjør du det? Jeg klarer ikke å snu meg altså 180 grader. Nei, det gjør jeg ikke. Men det vel veldig få mennesker som klarer. Men jeg har da snudd overkroppen min og kikket ned bak da til mot min stjert. Kan du ikke prøve å bruke et håndspeil da, Steiner? Vet du hva, neste gang, Toremann, så skal jeg bruke et håndspeil. Det jeg tror skjer da, er at, at gassen, eller den eventuelle røyken som kommer fra, fra denne gassen, sprer seg i fibrene til buksa, og fordeler seg jevnt utover jeansen. Det snakker om at man skal prøve uten buksa her, Henrik spør om. Uten bukser og bukser, sier han. Det som antageligvis, det som antageligvis vil skje med det speilet er jo at det vil dogge, så det ikke sikkert du vil se. Ikke snakk så grovt. Jeg kan ta et annet spørsmål. Ja, kjør på. Det lærer Tom som har sendt inn et spørsmål. Hei, hei lærer Tom. Tom. Hei, hei. Hei, sier lærer Tom. Har dere overhovedet noen slags form for utdanning, spør lærer Tom. Ja, det sikkert flere som lurer på det. Fordi man tenker, de høres så utrolig sånn velartikulert ut, og de, som de kan veldig mye, ettersom de kan svare på disse spørsmålene og sånn. Det vel ikke så veldig mye formell utdanning her i redaksjonen. Nei, vi har i hvert fall artium. Har ikke du også artium, Steiner? Du fikk vel artium til slutt, du også. Bjørte, du har ikke artium. Jeg har ikke artium, nei. Nei, jeg har artium. Det vel det lengste vi kommer. Jeg har klart å ta artium på 3 år, så jeg vel den mest utdannet. Selv om du da egentlig har 1 år mer utdanning, siden du har brukt 4 år på den videregående. Ja, men jeg brukte da 4 år på å ta artium, men så jeg dumpa da i andre klasse. Rett og slett. Som man sier jo dumpa, selv om det gikk ganske bra. Og jeg strøyk i matematikk. Ja vel, det fryktelig vanskelig fag også. Jeg tok matematikk fordi min far hevdet at matematikk, det må man ha i livet. Det hadde han jo rett i. Nei, han har ikke helt rett i det. For da strøyk jeg, og da tok jeg et nytt år med sosøk og samfunnsfag, sånne røde fag som var mye lettere. Det betyr at ifølge da din far, som også min far, så du egentlig ikke skikket til å klare deg i samfunnet? Nei, nei, faktisk ikke. Jeg ikke skikket på noen som helst måte. Så det var vel det å si om det. Jeg kan vel bare legge til at jeg har 1 år på folkehøyskole, og jeg har også, tusen takk. Holmle, eller? Nei. Nei. Og så har jeg gått 2 måneder på gymnas. Kjempebra. Takk. Vi har jo noen, noen kurs også, har vi. Ja, sånn internt her så har vi sånn egne kurs for sånn redigeringsverktøy i NRK. Ja, redigering kan vi. Redigering kan vi. Skal vi, er vi ferdige med det, eller? Ja. Jeg kan godt snakke mer om det, Bjørte, hvis du insisterer. Nei, nei, nei, nei, vi kan gå videre. Susanna har stilt oss et spørsmål. Hei, Susanna. Hei, Susanna. Hei, Susanna. Vet dere hvorfor Norge kaller Grekenland for Hellas? Nei, jeg har også, Susanna, hørt at vi det eneste land som bruker jeg tror, dette begrepet. Jeg tror det en gåte. Ta den igjen til. Vet dere hvorfor Norge kaller Grekenland for Hellas? Nei, det ikke peiling. Er det litt, du tenker at det litt sånn fordi Jesus dro kontaktaktig svar? Skjønner du? Ja. Jeg tror jo, fordi i Norge så synes man det å si greker høres rasistisk ut. Det gjør det jo. Å si Grekenland, akkurat som å si Pakistaneland, at det høres rasistisk ut, selv om akkurat som jøde høres det høres ut som man snakker nedsettende med jøde, men man sier jøde, selv om det ikke det. Hvis men når det egentlig kommer en drøst med kompliment? Ja, eller bare sier, hvis man sier jøde, så høres det ut. Dere skjønner hva jeg mener. Det litt rart, for Pakistaneland kunne jo faktisk hett, for der bor det jo mange, veldig mange, eller de fleste parten er jo pakistanere, mens i Israel så heter det jo jøder, da, de fleste som bor der. Ja. Men det kunne jo også hette jødeland. Mener du at det ville vært mer rasistisk enn Pakistaneland? Jeg synes at danske land, synes jeg er fint. Ok. Baskerland, ble vi si. Synes jeg flott. Det flinke folk som bor der. Oh, ja. Men vi sier jo av og til greker, ja, men det er helt andre sammenhenger. Det er rasisme. Takk. Vi runder av den, tror jeg, fordi jeg merker at det kan gå ut ved vår troverdighet og integritet. Jeg skjønner det. Ja. Et lite til, eller? Ja. Ja. Jeg tror du har sang først, det. Ja. Radioresepsjonen. På Postkasse. Postkasse. Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Det stemmer, og før det hørte du Marit Larsen med sin melodi Only a Fool, melodi B. Tore? Ja, jeg kan godt ta et spørsmål her. Det et som sendt inn fra en som heter Melve. Hei, Melve. Hei, Melve. Melve spør, hvem av dere har flest og minst hull I tennene? Ja. Og jeg kan begynne meg selv. Jeg tror jeg har et begynnende hull, og jeg har hatt begynnende hull tidligere, men jeg har aldri hatt ordentlig kariesangrep som har ført til ordentlig hull. Nei. Jeg har ingen hull, aldri hatt hull. Da du ferdig. Da jeg ferdig med meg, takk for meg. Da kan vi ta den eldre. Ja, jeg hadde, tror jeg, ett hull I 7. klasse og ett I 8. og det okay. det. Så hvordan var det med dentalhygien hjemme på Randaberg? Ikke overdrevent, tydeligvis? Nei, der pleide vi bare å knekke av en kvist, og så flise han opp litt, og så... Ja, for tannbørsten kom vel først på 30-tallet? Hmm. Det sånn de gjør I Sudan og Eritrea, det. Takk. Tar de bare en kvist, eller en liten stein? Jeg vet de gjør det I Sudan, men jeg ikke sikker på I Eritrea. Der... I den nordlige delen av Eritrea tror jeg fortsatt de gjør det. I Eritrea så bruker de sand som munnvann, så det, for da får du vekk alt... Men munnsand. Kaller de det da munnvann? Eller? Ja, de kaller det munnvann, fordi de har lært av Vesten at det noe som heter munnvann, så tenker de, vi har ikke særlig mye vann her, jeg bruker litt sand fra bakken, og så får du vekk da tannsten og så videre. Mm. Jeg har aldri hatt hull, kommer aldri til å få det, og så videre. Takk for det. Jeg kan ta et spørsmål til, ja. Ja, ja, ja. Jeg har kommet inn fra en som heter Kong David. Hei, Kong David! Hei, Kong David! Kong David spør, og det vel du som kanskje mest skikkelig til å svare på det, Bjarte, det hvorfor skarrer man? Du skarrer jo. Jeg skarrer, ja. Nei, det en sykdom, eller hvor har det kommet fra? Ja, hvis det en sykdom, så jeg født med han. Mm. Jeg glemmer ofte at du skarrer, men når du sier at du skarrer, og jeg hører deg snakke, så må jeg le litt inni meg. Ja, men det jo mange som gjør det. Det er jo veldig spesielt. Men du kjenner ikke opphavet til hvorfor man skarrer? Nei. Nei vel? Det jo stygt. Ja, det stygt. Mm. Du ville vel valgt bort skarring hvis du hadde muligheten? Oh, ja. Mm. Ja. Det akkurat som hvis man kan se skarring på ultralyden før 12. uke, så kan man også faktisk få abort uten noe mer spørsmål. Hvis du får rettslig medhold, og du gjør det mest sannsynlig. Ja, ja, ja. Du må jo betale en egenandel, men ikke noe mer enn det. 15-1600 kroner, tror jeg. I egenandel? Ja. Ikke hvis du under 18. Nei, da sant. Får du det på helsestasjon på området. Ja. Jeg gikk ut av fil, jeg beklager det. Tore, hadde du et spørsmål til? Jeg har et spørsmål til. Jeg vet ikke om jeg har, ikke, kjenner ikke så godt til det, men det Jonas som spør. Hei, Jonas! Hei, Jonas! Han spør, hvorfor sluttet... Jonas. Hei, hvorfor sluttet Fish I Marillion? Marillion et band. Det vet jeg. Det tydelig at det en som heter Fish som har vært med der. Mm-hmm. Ja, men han lever jo og har egen solokarriere og drar rundt omkring og synger for seg selv, og så holder Marillion på uten Fish. Så men det noen som har erstattet Fish? Ja, det var noen som har erstattet Fish. Men jeg tror at han egentlig ble mobba ut for han var for feit. Jeg tror det var faktisk Whale og Shark som mobba Fish ut av Marillion. Og med Dogga? Dog, han var interessert I Fish, så han ville egentlig ikke at han skulle slutte. Men de to andre sa, Fish, det lukter av deg, det lukter fisk. Jeg skriver det på stand-up-kvota, jeg. Kan du ikke gjøre det? Ja, men jeg gjør det. Du noterer på en gul lapp, og så fester vi inn på veggen. Hvem av dere det som puster så forferdelig høyt gjennom nesen, mistenker Tore? Ja, det Tore. Du har problemer med åndedrett og hatt det i hele din voksen alder. Jeg tipper det polypene, som bør åpnes opp, men det vanskelig å få gjort noe med, I hvert fall med dagens medisinske teknologi. Tore har også... problemer med fukt, for lite fukt. Fukt, alt for mye fukt. For mye fukt. For mye fukt. Har du prøvd, tenkt laseroperasjon? Skal vi prøve det? Ja. Bjørte, du har fått et spørsmål også. Ja, Birgers fra Hønefoss, han spør om det noen... Hei, Birgers. Hei, Birger. Hei, ja. Om det noen av oss som har jobbet med matprogram tidligere. Jeg har spist mye mat, jeg har ikke jobbet så mye med det. Nei, jeg har også spist ikke så mye mat, men jeg har ikke jobbet med det. Nei. Jeg har heller ikke jobbet med det. Jeg har bare vært så vidt borte I det, men det veldig lenge siden nå. Jeg jobbet I et kunstprosjekt, eller et slags kunstkringkastingsprosjekt, som NRK Drama hadde sammen med flere andre. Du har funnet frem et klipp, har du ikke? Ja, det bare et lite klipp for dette. Det var jo et show som gikk direkte på P2 og NRK 2 i 4-5 timer. Det var på den tiden da du gikk med sånne burgunder, høyhalsagenser og sånn medaljong rundt halsen. Det riktig. Skal vi høre på det? Vi hører på det. NRK Drama og Mahatma Gandhi Production I samarbeid med Kant Body Entertainment, Salo og Piltfabrikken presenterer Marengs! Marengs? Marengs! marengs. Marengs? Marengs? Marengs. Marengs. Marengs. Marengs. Marengs. Marengs. Marengs. Marengs. Veldig artig, Bjørte. Ja, veldig. Dette, ja. Dette var bare et utdrag fra en sending som gikk direkte. Det tror jeg alle skjønner. Ja, det skjønner jeg nok. Mm. Varte cirka 5 timer. Takk for alle spørsmålene til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Vi skal høre vignetten. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Postrapp, postrapp, postrapp. Post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Det har vært veldig mange spørsmål i dag, og beklager at jeg ikke kan svare på alle. Jeg vil også takke alle som har kommet med tips til hvordan jeg skal få peisen min til å fungere. Fortsett å stille oss spørsmål, det er veldig hyggelig. Dette er Big Bang Girl i Nasdaq. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Party on wine! Party on goth! Swing! Ja, radioresepsjonen er ferdig for i dag, og du hørte Girl in Oslo, Big Bang, hos oss, og vi minner om vår podcast, som du kan laste ned og skaffe deg til Odel, og er helt clean gratis. Gå inn på nrk.no/podcast. Det er slagmaskinen, høres sånn ut. Ja, det er lyder i studio. Oi, du har tatt mitt håndtak. Høysan. Høysan. Høysan. Høysan. Høysan. Da begynner vi. Ja. Lykken har snudd. Lykken, den har snudd. Og Bjørte, vi skal skyte deg. Jeg skyter deg med Kalashnikoven. Skal jeg skyte deg i låret, eller? Ja. Hør på radioresepsjonen i morgen også. Hør på kompani Knudsen som kommer etter oss. Dette her er The Wales med Advice for Young Mothers to Be. Ha det! Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radio, radio, radioresepsjonen på P3.